فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. پس عذاب شدند به سزای شکستن آنان پیمانشان را و کفرشان به آیه های الله و کشتنشان پیامبران را به ناحق و این گفتارشان که دلهای ما در پوشش است، بلکه مهر نهاد الله بر آن دلهایشان به سبب کفرشان، پس ایمان نیاورند جز اندکی. و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما و نیز به سبب کفرشان و گفتارشان بر مریم تهمت بزرگی را. و قولهم این قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. و به سبب گفتنشان که همانا ما کشتیم مسیح عیسی پسر مریم پیامبر الله را، حالان که نکشتند او را و بردار نکردند او را، بلکه مشتبه شد امر برایشان. و همانا کسانی که اختلاف کردند درباره او قطعا در شکی از اویند، نیست برای آنها به حال او هیچ دانشی جز پیروی از گمان و نکشتند او را به یقین. بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، بلکه بالا برد او را الله به سوی خودش و هست الله پیروزمند سنجیده کار. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و نیست هیچ کس از اهل کتاب مگر آنکه حتما ایمان می آورد به او پیش از مرگش، و در روز رستاخیز خواهد بود عیسی بر آنان گواه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، پس به سبب ستمی از سوی کسانی که یهودی شدند حرام گرداندیم بر آنان چیزهای پاکیزه را که حلال شده بود برایشان، و به سبب بازداشتنشان از راه الله بسیاری را. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما، و گرفتنشان ربا را حالان که براستی نهی شده بودند از آن، و به سبب خوردنشان مالهای مردم را به ناحق، و آماده کرده ایم برای کافران از آنان عذابی دردناک را. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون يؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ولی راسخان در دانش از آنها و مؤمنان ایمان می آورند و آنچه فرو فرستاده شده است به سوی تو و آنچه فرو فرستاده شده است پیش از تو و به ویژه برپادارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات و مؤمنان به الله و روز واپسین، آنانند که به زودی می دهیم به آنان پاداشی بزرگ را.